Öbür tarafta diyor ki hadis Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. Buhur nedir? Buhur böyle şu anda bazı ağaçlardan çıkan duman var ya, böyle yakıyorlar, ateş koyuyorlar altına. Ondan sonra duman çıkıyor. Bu buhur nedir? Kokuludur. Dolayısıyla bu dumanlı buhur denilen koku ile miskten, gülden falan, artık o parfümün kokunun şeyi ne olursa olsun ondan hiçbir fark yoktur. Çünkü o da kokuludur, bu da kokuludur. Dolayısıyla bu tür kokular genelde şehveti tehcir eder. Ha, o zaman kadın bu tür kokuları sadece kime kullanır? Sadece kocasına kullanacak. Örneğin yatsı namazından sonra eve geldiler. Şer'i bir şekilde dışarıya misafirliğe gittiler. Kızları örtülü, hanımı örtülü. Tamam mı? Yani erkeklerin dikkatini çekecek bir elbise giymemiş. Şer'i bir şekilde gidiyor, geliyor. Ondan sonra kadın içeride kokusunu sürer. Yüzünü yıkar. Eğer ruj helal bir şeyden yapılmışsa kocasına ruj bile sürebilir. Yani süslenebilmesi için. Ama o ruj mutlak manada helal bir şeyden olması gerek. Çünkü genelde bu rujlar, bazı parfümler gene biliyorsunuz, özellikle ruj, yani domuz yağından, yani domuz yağını katıyorlar ki, çünkü bütün yağlar gidiyor, illa domuz yağı. Devamlı mesela kadınlar böyle dudaklarını şey yapıyorlar ya, çünkü diğer yağlar birkaç defa yaladığı zaman ondan sonra kaybolup gidiyor. İlle domuz yağı. Dolayısıyla genelde ruj nereden geliyor? Dışarıdan geliyor. Veyahut da Allah'tan korkmayan bazı fabrikalar bunları yapıyorlar. Yine dışarıdan, özellikle açık saçık ülkeler domuz yağını ithal ediyorlar. Ve bu tür şeyleri yapıyorlar. Ha, o zaman eğer bu ruj şer'an helal değilse kesinlikle kullanmaz. Kocasına bile kullanamaz. Yok, helal bir maddeden yapılıyorsa o mikyaj, helal bir maddeden yapılıyorsa, tıbbi yönden bir sakıncası yoksa, kadın istediği şekilde kocasına ne yapabilir? Mikyaj zinetlebilir, sürme sürebilir, dudaklarına ruj sürebilir. Mesela pudralar, mutralar, bunlar hepsi şer'i ise kocasına yapabilir. Ama bunları yapıp da dışarı çıkması kesinlikle yasaktır. Ve biliyorsunuz yüz avret midir değil midir? Bir kadın yüzüne hiçbir şey sürmeden tabii bir şekilde dışarı çıkmak istediği zaman bazı alimler avrettir, bazı alimler avret değildir diyorlar. Ama mikyaj yaparak dışarı çıkmak istediği zaman bütün alimler burada ittifak ediyorlar. Bir kadın mikyaj yaptığı zaman kesinlikle dışarı çıkması, o şekilde çıkması haramdır. Ama hiçbir şey sürmeden yüzünü açabilir mi, açmaz mı? Alimler arasında ihtilaflıdır. Bazıları açabilir, bazıları açamaz diye söylüyorlar. Ama mikyaj sürdüğü zaman, kullandığı zaman o mikyajlı olan kadın kesinlikle yüzünü dışarıya karşı açamaz. Burada alimler müttefiktirler elhamdülillah. Ve burada Ebu Hureyre diyor ki bu hadiste, demek ki burada buhur bile kullanması nedir? Caiz değildir. Ve burada İbnül Kayyim rahimahullah bu hadisin altında şöyle diyor. Neha şer'u el mar'atu iza haracet ilel mescidi en tatatayyaba av tusiba bahura. Tamam mı? Diyor ki şer'u, ey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bir kadın dışarı çıkmak istediği zaman buhur kullanmayı yasakladığı gibi her çeşit kokuyu da yasaklamıştır. Av tusib. Ve zâlike li ennehu zari'atun ile meylir rical ileyhe. Çünkü niçin? Çünkü diyor bu kokulu şeyleri kullanıp dışarı çıktığı zaman diyor erkekleri kendine cezbeder. Kendine çeker. Niçin? O kokuyu gördüğü zaman erkek, ve bundan önceki hadiste ne diyor? Bir kadın koku sürüp dışarı çıktığı zaman o kokuyu koklayan her erkekle zina yapmış olur. Allah korusun. Zina diyor. Tabii. وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال. فإن رائحتها وزينتها وصورتها وإبداء محاسنها تدعو إليها. فأمرها أن تخرج تفلة. أي bu kadın dışarı çıktığı zaman bu zinet eşyalarıyla, süslenmesiyle, kokularıyla, tamam mı? Kesinlikle nedir? Caiz. Nasıl çıkabilir? Diyor ki en tahruce tefile. Ey kokusuz dış elbisesini giyecek, zinet eşyasını göstermeyecek şekilde, yani hiç erkeklerin dikkatini çekmeyecek bir elbiseyle çıkacak. O elbise nedir? Dış elbisesi. Baştan aşağıya doğru indirecek. İçeri girdiği zaman kadınlar arasında ne yapar? O elbiselerle kadın arasında oturabilir. Yok. Bazı kadınlar dışarı çıktığı zaman dış elbisesi çarşaflar giyerler. Evlerde kendi akrabalarıyla ne yapar? Yani bu dış elbise dışarıdaki yabancı erkeklere karşı. Ama içeri girdiği zaman akrabalarıyla, ey nikaha düşen akrabalarıyla dış elbisesini çıkarıyor, karışık oturuyor. Peki ne anladım? Sen bu abayı dışarı çıkarken bu abayı giydin ama geldin burada amcan oğluyla, dayın oğluyla, eniştenle, memleğinle, yani nikaha düşen erkeklerle sen o abayı çıkardın. O en zirvede olan zinet eşyanla onların arasında oturdun. Neymiş efendim? Ya akrabayız. Amca oğluyuz, dayı oğluyuz, teyze oğluyuz. Yok. Nikaha düşüyorsa amcan oğlu olsun, teyzen oğlu olsun, dayın oğlu olsun, enişten olsun, kim olursa olsun kesinlikle o zinet eşyasıyla kesinlikle o şahıslara karşı çıkmayacaksın.